گلهای تازه، برنامه شماره 157 با همکاری هنرمندان سیما بینا، عبدالوهاب شهیدی، فرامرز پایور، رحمت الله بدیعی و محمد اسماعیلی. دو بیتی ها از بابا طاهر، ترانه محلی لیلا خانوم با تنظیم فرامرز پایور، گوینده سرور پاک نشان، صدا برداران محمد جهانفرد و ایرج فهیمی. سودای تو دارند که سر پیوسته در پای تو دارند. به دل دارم تمنای کسانی که اندر دل تمنای تو دارند. دلا خوبان دل خونی پسندند، دلا خون شو که خوبان این متاع کفر دین بی مشتری نیست، گروهی آن گروهی این پسند است. Thank you. خوش آنان که سودای تو دیرم که دلدرم تمنای کسانی دلدرم تمنای کسانی چون در دل تمنای تو دل دل خوبان دل خونی پسند دل خون شو که خوبان این پسند متاع کفر و دین متاع کفر و دین مشتری نیست متاع کفر و دین گروهیان گروهیان این پسند گور بلبل بنالیم از سر سوز بوره تو از بحر گل پنج روز ناری، ما از بحر دل آرامم شب و روز. خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس توی من مانده بی کس. همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار منه چه حاجت. چشمای سیاهای طور گردم را میری نازد نازد جون قد و بالای طور گردم های لیلا لیلا لیلا موسیقی